مدنی مدینے والے. یا واجدو، جو کوئی کھانا کھاتے وقت ہر نوالا پر پڑھے گا، انشاء اللہ عز و جل وہ کھانا اس کے پیٹ میں نور ہوگا اور بیماری دور ہوگی. ہو سکے تو اس نیت کے ساتھ بلند آواز سے یا واجدو پڑھیے کہ دوسروں کو بھی یاد آ جائے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دسترخوان پر دیکھ لیجئے، اگر کوئی دانہ وغیرہ گر گیا ہے تو اسے اٹھا کر کھا لیجئے. کھانے کے دوران اگر کوئی دانہ یا لقمہ وغیرہ گر جائے تو اٹھا کر پونچھ کر کھا لیجئے کہ مغفرت کی بشارت ہے. ہر لقمہ سے قبل اللہ یا بسم اللہ کہتے جائیے تاکہ کھانے کی حرص ذکر اللہ عز و جل سے غافل نہ کر دے. ہر دو لقمہ کے درمیان الحمدللہ، یا واجدو اور بسم اللہ کہتے جائیے. اس طرح ہر لقمہ کا آغاز بسم اللہ سے، بیچ میں یا واجدو اور ختم لقمہ پر حمد کی ترکیب ہو جائے گی. پیتے ہیں تیرے در وقت نیت کر لیجئے، میں اللہ عز و جل کی عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھا رہا ہوں. یاد رہے، کھانے میں عبادت پر قوت حاصل کرنے کی نیت اسی صورت میں سچی ہوگی جبکہ بھوک سے کم کھانے کا بھی ارادہ ہو، ورنہ سرے سے نیت ہی بے معنی ہو جائے گی، کیونکہ خوب ڈٹ کر کھانے سے عبادت کے لیے قوت حاصل ہونے کی بجائے مزید سستی پیدا ہوتی ہے. کھانے کی عظیم سنت یہ ہے کہ بھوک لگی ہوئی ہو، کہ بغیر بھوک کے کھانے سے طاقت تو کیا آئے گی، الٹا صحت خراب اور دل بھی سخت ہو جاتا ہے. یا واجدو، جو کوئی کھانا کھاتے وقت ہر نوالا پر پڑھے گا، انشاء اللہ عز و جل وہ کھانا اس کے پیٹ میں نور ہوگا اور بیماری دور ہوگی. یا واجدو، کھانا کھانے سے پہلے اور بعد دونوں ہاتھ پہنچوں تک دھونا سنت ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کھانے سے پہلے اور بعد میں وضو کرنا یعنی ہاتھ منہ دھونا رزق میں کشادگی کرتا اور شیطان کو دور کرتا ہے. پر بسم اللہ، دوسرے سے قبل بسم اللہ الرحمن، اور تیسرے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے. بسم اللہ زور سے پڑھیے تاکہ دوسروں کو بھی یاد آ جائے. اگر شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول گئے تو دوران طعام یاد آنے پر اس طرح کہہ لیجئے، بسم اللہ اولہ و آخرہ. یا واجدو، جو کوئی کھانا کھاتے وقت ہر نوالا پر پڑھے گا، ان شاء اللہ عز و جل وہ کھانا اس کے پیٹ میں نور ہوگا اور بیماری دور ہوگی۔ یا